Kova. Esmu gatavs studēt Dievu vārdu. Mēs esam pirmajā Mozes grāmatā. Mēs pagājušreiz paņēmām piekto dienu. Mēs pabeidzām piekto dienu pagājušreiz. Un šodien mums jāskatās ir sestā diena. Kā jau es teicu, pagājušais mūsu mērķis nav vienkārši iziet cauri Bībelē, lai vienkārši iziet viņai cauri, bet gan lai mēs varētu celt savas dzīves uz tā, ko mēs lasam, kad tas maina mūsu, dzīves. Un mēs pagājušais palikām pie 24. panta. Un 24. pantā mēs lasām, tad Dievs sacīja, lai zemi izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus un rāpuļus un zemes zvērus pēc viņu kārtas. Un tā tapa. Un Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja, to labu esam. Pretēji tam, ko mūsdienās māca evolūcija, dzīvnieki vienmēr nesīs pēc savas kārtas. Vienas kārtas dzīvnieks mums nekad nepāries citā kārtā. Mums ir atšķirības starp kārtām un sugām. Ja mums var būt vairākas sugas, piemēram, mums ir starp suņu sugām vien, mums var būt buldogi, mums var būt dobermaņi, retriever, dalmācieši, bet tie visi ir suņu kārtas. Mēs nekad neredzēsim, kad vienas kārtas dzīvnieki pārtop kādā citā kārtā. Un kāpēc tā ir? Jo Dievs to tā ir radījis. Jo Dievs savā vārdā ir pateicis, ka tiem būs nespēj savas kārtas. Un mēs varam likt savu uzticību uz Dievu vārdu, jo mēs zinām, ka Dievs ir paties. Un visu, ko Dievs saka, mēs tam varam paļauties. Bet ir cilvēki vienmēr cenšas tikt vaļā no Dieva. Cilvēki izdomā evolūcijas teoriju un dažādas teorijas, lai vienkārši atbrīvotos no Dieva, jo cilvēki negrib Dievu. Un es domāju, cik paties, kā kāds teica, ja tu var tikt vaļā no Dieva, tad tu arī var tikt vaļā no cilvēkiem. Mēs esam to atkal un atkal redzējuši, ka kas notiek ar tautu, ka tā atstājuma pamet Dievu. Jo bez Dieva tev nav morāls. Tu nevari pat pateikt, kas ir labs un kas ir slikts, ja nav Dieva. Jo Dievs ir tas, kas mums savā vārdā ir pateicis, kurš ir nolicis robežu, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi saprast, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un Dieva līdzības. Un 26. pantā mēs lasām, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo virs zemes. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Līdz šim mēs redzējām, kā Dievs gatavo zemi. Mēs redzējām, Dievs radīja gaismu, Dievs radīja kokus, augus, dzīvniekus. Un tagad mēs redzam, ka kā kroni tai visai radīšanai, tagad Dievs saka, radīsim cilvēku pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Pirms tam, ja mēs redzējām, ka Dievs teica, lai zeme izdod zāli, lai zeme izdod augus un kokus un dzīvniekus, tad tagad mēs redzam, ka Dieva roka ir personīgi iesaistīta cilvēka radīšanā. Un ar ko Dievs šeit runā? Jo Dievs saka, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla pēc mūsu līdzības, ar ko Dievs runā šeit. Mēs zinām to, ka Dievs ir trīsvienība. Mēs zinām, ka ir Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Bet tiem, kuri netic trīsvienībai, kā viņi to izskaidros. Dzirdēju, ka jūdi saka, ka Dievs runāja ar eņģiļiem šajā vietā. Bet mēs neesam radīti pēc eņģiļa tēla un līdzības. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un pēc Dieva līdzības. Un kā mēs esam radīti pēc Dieva tēla? Pirmkārt jau tāpat kā Dievs ir mūžīgs, arī mēs dzīvosim mūžīgi. Vai nu debesīs, vai nu ellē. Un tā atšķirība būs, vai nu tu būsi līdz savu uzticību uz Jēzu kā savu kungu un glābēju, vai arī tu būsi noraidījis Dieva dāvanu un Dieva žēlstību. Otrkārt mēs esam radīti pēc Dieva tēla, tā ka tāpat kā Dievs ir trīsvienība, arī mēs esam trīsvienība. Pirmajā Tesaloniķiešiem 5:23. Pirmā Tesaloniķiešiem 5:23 mums ir rakstīts, bet pats miera Dievs, lai jūs svētīts ar caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Mēs redzam, ka cilvēks sastāv no, gan no gara, gan no dvēseles, gan arī no miesas. Kaut gan mēs zinām, ka miesa un asinas nevar iemantot Devas valstību, bet kamēr mēs esam šeit, mums ir mūsu miesa, mūsu fiziskais ķermenis. Un kad mēs būsim debesīs, mums būs jauna miesa, jauns ķermenis. Mums ir gars un mums ir dvēsele. Treškārt, mēs katrs esam personības. Mēs varam domāt, mēs varam pieņemt lēmumus, un atšķirībā no dzīvnieku pasaules, kad ja putni lido siltajām zemēm, tāpēc, ka paliek augsti, mēs sakam, es nelidošu uz siltajām zemēm tikai tāpēc, ka man paliek augsti. Dažas cilvēki varbūt lidos, dažas cilvēki saka, es lidoju projām. Bet lielākā daļa no mums mēs apģērbjamies siltāk un mēs turpinam dzīvot te patās. Mēs varam arī runāt, izvēlēties vārdus, ko arī dzīvnieku pasauli to nespēja. Mums ir varbūt valoda, mums ir morāli, mēs rūpējamies par to, lai būtu taisnība. Tu neredzēsi dzīvnieku pasaulē, ja antilopu uzbrūk tīģerim, kad tagad tīģeris vai antilopu tiek vests uz tiesu un tagad spriedīs sodu antilopē. Nē, mēs dzīvnieku pasaulē tā nav, bet mēs cilvēki, mēs saprotam, ka ir labs un ka ir ļauns. Un mums ir tiesa sistēmas un mēs rūpējamies lai panāktu taisnību. Mēs arī varam mācīties, ne tikai būt trenētiem kā dzīvniekiem, bet mēs varam mācīties, mēs varam izglītoties, mācīties jaunas lietas. Es domāju, ka vislielākā atšķirība, kas mūs visvairāk atšķir no visas pārējās radības, no dzīvnieku pasaules, ir tā, ka mums cilvēkiem var būt sadraudzība ar Dievu. Ka mēs varam iepazīt Dievu, ka mēs varam kalpot Dievam, ka mums var būt attiecības ar Dievu, mūsu radītāju, kas nav nekur atrodams dzīvnieku pasaulē. Ka mēs varam pazīt Dievu, kurš mūs ir radījis. Bet tikai tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, vēl nenozīmē to, ka mēs esam Dievu. Es pavisam nesen runājos kādu cilvēku, kurš saka, viņš bija kristietis, bet viņš man centās pierādīt to, ka mēs visi esam Dievi. Un viņš izmantoja šo te rakstu vietu, kur ir teiks, ka Dievs radīja cilvēku pēc savas tēla un līdzības. Un viņš teica, ka tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un tāpēc, ka manī mājo Dievs, un viņš radīja mums līdzīgas Dievam, tad mēs visi esam Dievi. Bet īsnībā, ja tu pareizi studētu Dieva vārdu, to nekad tu nenonāk pie tāda secinājuma. Un tas īsnībā ir pamatā visam labklājības evaņģēlijam, ja cilvēks tic, ka viņš ir Dievs. Jo Dievs nekad nevar būt kļūt slims, Dievs nekad, Dievs vienmēr viņam nevar trūkt naudas. Un tie arī bija pirmie meli ēdens dārzā. Sātans teica sievai, ka tanī dienā, kad jūs ēdīsiet no labu un ļaunu atzīšanas koka, tad jūs būsiet kā dievi. Īsnībā sātans pats arī krita, kad viņš teica, es uzkāpšu augstumos un būšu kā pats visvarenais. Tā kā tas iet atpakaļ jau uz pašiem iesākumiem. Bet tu nekad pareizi studējot vārdu nenonāks pie tāda secinājuma. Mums ir teikts, ka Dievs mums ir devis valdīt par zvēriem un par mums ir dota vara valdīt par dzīvnieku pasauli. Dievs saka, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet par zivīm jūrā un par putniem gaisām katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Dievs mums ir devis valdīt par dzīvnieku pasauli. Un mēs esam diezgan veiksmīgi to izdarījuši. Ja mums nepatīk kukaiņi, ko mēs darām? Mēs uzpūšam viņiem kaut ko virsū, vai ne? Ja mums ir dzīvnieki mājās un mēs viņus tur negribam, mēs viņus izdzinam ārā. Ja mums sētā ienāk lopi, mēs pazvanam kādam un viņi atbrauc un aizved viņus projām. Vai mēs viņus uztaisam vakariņās. Mēs esam, Dievs mums ir devis valdīt pār dzīvnieku pasauli. Un 29. Pantā mēs lasām, un Dievs sacīja, redzi, es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas ir virs zemes, kas ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, tie, lai jums būtu par ēdamo. Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam dzīvība, es dodu visu zaļo zāli par barību, un tā tapa. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars, un tapa rīts, sestā diena. Tas ir interesanti, ka pirms lielajiem plūdiem mēs visi bijām veģetārieši. Tas nozīmē, ka arī dzīvnieki tajā laikā nebija plēsēji. Domāju par to, cik daudz savādāka bija pasaule pirms grēks ienāca pasaulē. Mēs lasam Jesejas grāmatā 11. Nodaļā. Jesejas grāmatā 11. Nodaļā 6. Pantā. Mēs lasam par jaunajām debesīm un jauno zemi. Un 6. Pantā mēs lasam, tad vilks mājos pie jēra un pantēra apgulsies pie kazlēna. Teļš un jauns lauva un treknu loba būs kopā, un mazs bērns tos ganīs. Govs un lāču māti ganīsies kopā, un viņa bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērs. Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alas, un pat no krūts atšķirts bērns izstieps savu roku pēc odzes spīdošām acīm. Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs tā kunga atziņu pilna, kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāv pilni. Un notiks tajā dienā tautas meklēs Isaijas saknes atves, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības. Cik brīnišķīgi būs, ka mums nebūs grēka, ka mēs būsim debesīs un ka mēs būsim brīvi no grēka. Tas ir mēs lasām par jaunajām debesīm un cik daudz savādāk bija pasauli pirms grēks ienāca pasaulē un sabojāja visu. Un es domāju, mēs lasām par Dievu, kurš ir radījis debesis, kurš ir radījis zemi, kurš ir radījis visu, kas ir. Es domāju, vai mēs varam uzticēties tādam Dievam, kurš ir visu radījis. Es ticu, ka mēs varam. Es ticu, ka Dievs ir spējis parūpēties par mums. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā. Mateja 6. Nodaļā Jēzus runā par to, kāpēc jūs raizējieties par to, ko jūs ēdīsiet, vai ko jūs ģērbsieties, jo vai jūs neesat daudz svarīgāk Dievam par putniem gaisā. Pastieties putniem gaisā, tienes viņi nestrādā, bet Dievs par viņiem rūpējās. Un arī par mums Dievs spēja parūpēties. Dievs saka, nezūdieties, neraizējieties par to, ko jūs, par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersiet, arī savas miesas dēļ, ar ko jūs ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāk nekā barība? Un vai miesa nav labāk nekā drēbes? Bet Dievs saka, pirmkārt, meklējiet Dievu valstību, un tās visas lietas jums tik pieliktas. Lūkas 18.17 mums ir teicis, ka Jēzus saka, ka tas, kurš neseņem Dievu valstību kā maz bērns, tenī neieies. Un ar insani pavērot maz bērns, viņi neuztrauc par to, kā mēs nomaksāsim rēķiņus, viņi nedomā to, kā vecāki sagādās ēst vai apģērbties, viņiem ir pilnīga paļāvība saviem vecākiem. Mazam bērnam viņš pilnībā uzticās, ka viņi vecāki parūpēsies par tām visām lietām, tām mazā bērna ticība. Un, ja es saku, ja tu neseņem Dievu valstību kā maz bērns, tad tajā nevar ieiet. Mēs nākam ar ticību. Mēs pieaugušie raizējamies un domājam un uztraucamies par tik daudz lietām. Bet mums ir jānāk pie Dieva ar ticību. Dieva vārdā ir teicis, ka bez ticības Dievam nav iespējams izpatikt. Mēs tikko lasījām par, ka Dievs radīja pasauli ar savu vārdu spēku. Vai mēs varam uzticēties Dievam, ka viņš arī par mums var parūpēties. Mēs arī redzējām, ka mums nav tik ļoti jācenš pierādīt Dieva esamību. Mēs redzējām, ka Dievs jau to ir atklājis pasaulē. Mēs lasījām romiešiem viens, ka Dieva neredzamās īpašības jau ir skaidri saredzamas tajā, kas ir radīts. Taču cilvēks savā netaisnībā apspiež to patiesību. Mums nav tik ļoti jācenš pierādīt, ka Dievs ir, jo patiesībā visi cilvēki jau zina, ka Dievs ir. Ja tu ateistam parādītu vārnīcu, un tu viņam pateiki, ka šī vārnīca radās no eksplozijas drukātavā, neviens ateistam neticētu. Kāpēc? Jo viņam ir veselais saprāts, viņam saka, ka viņš pastāst, tur ir skaidrojumi iekšā, tur ir definīcijas, tur ir vārdu tulkojumi. Viņš saredz, ka tur ir informācija, un informācija nerodas liela eksplozija rezultātā. Taču, kad cilvēks paskatās uz radību, uz visu, ko Dievs ir radījis, viņš saka, ka tam nav radītāji. Kāpēc? Bībele saka, ka cilvēki ienīst Dievu un mīl grēku. Un insani, ka tajā vietā tas vārds mīl ir agapē, kas ir pašaizliedzīga mīlestība. Cilvēki mīl grēku ar pašaizliedzīgu mīlestību, ka viņi ir gatavi upurēties par grēku, ka viņi ir gatavi iet uz elli īstenībā, tāpēc viņi mīl grēku. Bet tādi bijām visi mēs, romiešiem 5:10, mēs, kuri bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņa dēlu nāvē. Un mums ir daudz brīnišķīgu pierādījumu par to, ka Dieva vārds tiešām ir patiesība. Mums ir piepildīt pravietojumu. Mums ir arheoloģiski atradumi, kas nekad neiet pretstatā ar Dieva vārdu. Dieva vārds tiks sarakstīts uz trīs dažādiem kontinentiem 1000 gadu laikā, un visu vārds ir pilnīgi sakrīt ar to, ko autori ir rakstījuši. Mums ir zinātniski pierādījumi Dieva vārdā. Bet es gribu teikt, ka tas tie pierādījumi nekad nepārliecinās nevienu par Dieva esamību. Mums ir jāparāda cilvēkiem, ka viņiem ir vajadzīgs glābējs. Ka viņi ir īstenībā pazuduši un ceļā uz elli. Bet, ka Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka viņš sūtīja savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Tas ir tas, ko Dievs mūs aicina darīt. Vienkārši pasludināt evaņģēliju. Un mēs paņemsim pirmās 11 nodaļas mazliet lēnāk, jo ja tu vari pieņemt pirmās 11 nodaļas, tad tu varēsi arī pieņemt pārējo, kas ir Bībelē. Jo ja tev būs problēmas jau pašā sākumā, tev arī būs grūti pieņemt to, kas ir tālāk. Mums ir, ja es runāju par diviem namiem, kas ir viens tika celts uz klins un otrs tika celts uz smiltīm. Un ja es runāju, ka vēji nāca un vēji pūta pret to namu, kurš tika celts uz smiltīm, tas sabruka. Bet tas, kurš tika celts uz klins, viņš pastāvēja, jo viņa pamati bija stingri, viņš bija celts uz klins. Un tas nav jautājums par to, vai vēji nāks, vai vēji pūtīs. Bet kad viņi nāks? Jo Dievs mums apsola pārbaudījumus, un viņš mums apsola grūtības. Un tad tiks pārbaudīt, uz ko mēs esam cēluši savus ticības. Vai mēs esam cēluši to uz Dieva vārdu, vai arī to mēs esam cēluši uz smiltīm. Dievs mums ir radījis par jauniem radījumiem Jēzu Kristu, kas īstenībā nav mazāks brīnums kā pasaules radīšana. Jo tāpat kā mēs, tāpat kā iesākumā, mēs lasījām, kad bija tumsība pār zemi un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, tāpat arī bija tumsība mūsu dzīvēs. Tāpat arī mēs bijām pazuduši atšķirt no Dieva. Dievs savā vārdā saka, mēs bijām Dieva ienaidnieki pat. Mūsu dzīvēs bija tumsība. Bet tad mēs lasījām, kad Dievs teica, lai top gaisma. Un arī mūsu dzīvēs bija brīdis, kad Dievs lika savu evaņģēliju gaismai iespīdēt mūsu dzīvēs. Mēs lasam otrajā vēstulē Korintiešiem, 4. Nodaļā, 3. Pantā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls, jo mēs nesludinām pašu sevi, bet Jēzu Kristu to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi Jēzu sūtīt, jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Dievs arī lika mūsu sirdīs iespīdēt gaismai. Tā ir otrā piedzimšana. Mēs esam piedzimuši no augšas. Un tas ir tik pat radikāli, kā mēs pirmoreiz piedzimām. Ja pirmoreiz es nebiju, un tad vienā brīdī es biju, tad tik pat radikāli arī bija otrā piedzimšana. Es biju Dieva ienaidnieks, es gāju projām no Dieva. Un tad vienā brīdī Dievs teica, dzīvo, redzi. Viņš atvēra manas acis un viņš izglāba mani. Tas ir tikpat liels brīnums. Un tikai Dievs ir spējīgs izmainīt mūsu dabu. Tas nav mūsu spēkos. Kad mēs ejam piekdienās, mēs ejam uz ielām, mēs stāstam cilvēkiem par Jēzu, ko viņš ir darījis. Mūsu mērķis nav atgriezt nevienu cilvēku. Jo es saprotu, ka mēs to nevaram izdarīt. Tikai Dievs ir spējīgs atgriezt cilvēku un izmainīt viņu dabu. Ja tev ir vilks, kurš visu laiku uzbrūk, piemēram, tavām vistām, tev ir vairākas iespējas, kā tu var to problēmu risināt. Tu varētu notvert to vilku un nošaut viņu. kas atrisinātu vistu problēmu, bet tas neatrisinātu vilka problēmu. Tu vari notvert to vilku un ielikt viņu būrī, kas atrisinātu gan vistu problēmu, gan arī vilks būtu sveiks un vesels. Bet viņš vēl joprojām būtu vilks. Viņam vēl joprojām būtu vilka daba. Tiklīdz viņu palaistu ārā no tā būra, viņa pirmā doma būtu skriet pakaļ vistām. Un tā ir reliģija, cik daudz cilvēku ir ielikuši sevi būrī zem kādiem likumiem, taču viņi nav piedzimuši no augšienas. Tiklīdz, kā kaut kas notiek viņa dzīvēs, viņa tā vecā daba parādās. Tā, ja tu neesi piedzimis no augšienas, tu vari censties ievērot kādus likumus vai turēt bauslību. Bet tev Bībelē saka, tev ir jābūt piedzimušam no augšienas. Es atceros, ka es biju pavisam jauns kristietis, tev kaut kā daži mēneši. Un tajā dienā man bija jāiet uz Bībeles studiju, un ka es gāju ārā no mājas, es atceros, man vecā man prasīja, uz kurien tu dodies. Un es teicu, uz skolu, man kontroldarbs šodien ir. Un viņa teica, sestdienā, tiešām? Es teicu, jā! un es atceros, ka tikko es izgāju ārā pa tām durvīm, tikko es izgāju ārā no mājas, es sajūtos tik briesmīgi, es sajūtos tik vainīgs, tik kad tas grēks, es atceros, es aizrāpoju līdz mācītājiem un es teicu mācītājs, un teicu, nu, kā tev iet, es teicu, briesmīgi. Tad es teicu, tu neticēsi, ko es izdarīju, viņš pastījās uz mani tā, ko tu izdarīji. Un es teicu, es samaloju vecai mammai. Viņš teica, un? Nu, tu atgriezies un nožēloji savus grēkus. Teicu, jā, es atgriezos, nožēloju, bet es jūtos tik briesmīgi. Kas ar mani bija noticis, ka tas grēks, kas man agrāk šķita tik mas un niecīgs, tagad šķita tik liels un melns un ļauns, jo man bija jauna daba, kad Dievs bija izmainījis manu dabu. Tas ir brīnums, ko Dievs dara pie mūsu sirdīm. Dievs ir tas, kurš izmaina mūs. Viņš ir tas, kurš dod mums jaunas vēlmes. Ka viņš paņem to mūsu akmens sirdi un mums iedod miesas sirdi. Tikai Dievs ir spējīgs to darīt. Un mums ir tik daudz par ko pateikties Dievam. Ka Dievs mums ir izglābis. Nevis, ka mēs bijām labi, vai ka mēs esam to pelnījuši, bet ka Dievs savā žēlstībā ir vienkārši mūs izglābis. Mums ir tik daudz par ko pateikties. Labi, mēs šodien arī iesāksim otro nodaļu. Pirmā mūsu otro nodaļu šodien iesāksim. Un mēs pastīsimies uz pirmos trīs pānus. Mēs lasām otrajā nodaļā. Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un Dievs pabeidza septītajā dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusējā septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu, un iesvētīja to, jo viņš tanī atdusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Otrajā nodaļā mums ir pārskats par radīšanu, kas mums ir pirmajā nodaļā bija. Tie nav divi dažādi radīšanas stāsti. Es dzirdu, diezgan bieži cilvēki saka, ka Bībulē ir pretrunas, mums ir divi dažādi radīšanas stāsti. Bet īstenībā otrā nodaļa tikai papildina, kas ir pirmajā nodaļā mums ir. Tie nav divi dažādi radīšanas stāsti. Tas ir viens tas pats radīšanas stāsts, viens tas pats autors. Bet mums ir dota vairāk informācija par to, kas notika pirmajā nodaļā. Un mēs redzam, mums ir pirmās iesvētības Bībelē. Mēs lasām par to, ka Dievs bija pabeidzis visu, ko viņš bija radījis septītajā dienā. Un ko viņš adusēja septītajā dienā no visu savu darbu. Tas nenozīmē to, ka Dievs bija piekus. Tas nebija tā, ka Dievs apsēdās un tās sešas dienas, tā bija nāve. Nē, mēs lasām, ka Dievs adusējās, jo viņš bija beidzis radīt, viņš bija beidzis savu darbu pie radīšanas. Vārds adusējās īstenībā ir ebreju vārds šabat, kas ir, no kā mums ir vārds sabats. Un Dievs adusējās septītajā dienā. Un tas nenozīmē, ka Dievs bija piekus, mums nevajag iedomāties Dievu, kurš bija piekus, mēs to saucam par antropomorfismiem, ka mēs piedēvējam Dievam kādas cilvēka īpašības. Piemēram, 17. salmā mēs lasām, ļauj man patvērties tavu spārnu pavēnī. Tas nenozīmē, ka Dievam ir spārni, bet gan mēs aprakstam Dievu ar kādām cilvēka īpašībām. Un Dievs adusējās. Un arī jaunajā darībā mēs esam garīgi iegājuši Dievu adusā caur Jēzu, ebrejiem 4. Nodaļā. Ebrejiem 4, 8. Ebrejiem 4, 8. Mēs lasām, jo ja Jozū viņiem būtu sagādājis adusu, tad viņš nebūtu pēc tam runājis par citu dienu. Tā tad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai, jo kas iegājis viņa adusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Mēs redzam, ka mēs caur Jēzu Kristu esam iegājuši Dieva adusā, kad mēs esam mitējušies no saviem darbiem. Un kad Jēzus mir pie krusta, viņš teica, ka Viss ir piepildīts, ja grieķu tad telestāja, viss ir pabeigts. Kas bija pabeigts pie krusta? Jēzus darbs pie mūsu glābšanas. Mēs ar caur ticību, Efeziešiem 2:8, ja teicam, mēs ar ticību saņemam to Dievu dāvanu. Tas nav no mums, tas nav no mūsu darbiem, lai neviens nelielītos. Tik daudz cilvēku nespēja ieiet Dievu adusā, jo viņi nenāk savu ticību. Cilvēki tik dažādos veidos cenšas nopelnīt Dievu žēlistību ar labiem darbiem, vai ejot uz draudzi, vai esot labs cilvēks, bet mēs nespējam nopelnīt Dievu žēlistību, jo tā ir Dieva dāvana mums. Es domāju, ka mēs tik bieži sākam spēlēt spēli, lecam uz Ameriku, un mēs varam aizbraukt uz Liepāju, vai mēs varam aizbraukt uz Ventspili, un mēs varam paņemt cik vien lielu ieskrējienu mēs gribam. Un mēs varam lekt, un labākajā gadījumā mēs paliksim mazliet slapji. Mēs nekad nespēsim aizlikt no Latvijas uz Ameriku. Mums pietrūks. Un tas ir tas, ko Dieva vārds saka, mēs visi esam grēkojuši, un mums pietrūks Dievišķas godības. Mēs nespējam nopelnīt Dieva žēlstību. Tas ir tas, ko Dievs dāvā, tā ir Dieva dāvana mums. Un mēs lasam Marka 2. Nodaļā, kad sabats tika radīts cilvēkam un nevis cilvēks sabatam. Dievs radīja sabatu priekš cilvēku. Tas nebija domāts kā nasta, tā bija domāta kā viena diena nedēļā, kur viņš varēja atlikt Dievam, pavadot laiku ar Dievu. Mēs vairs neesam zem vecās darības bauslības. Bet kaut arī mēs neesam zem šīs bauslības, arī mums nenāk par sliktu, ja mēs varētu kaut vienu dienu nedēļā atlikt, lai pavadītu to laiku ar Dievu, dodot viņam nedalīt uzmanību. Es domāju, mēs esam tik bieži, mēs vēlamies saņemt nedalīt uzmanību, bet cik reti mēs esam gatavi to dot. Mums ir vajadzīga atpūta. Zinātnieki ir izpētījuši, ka mūsu fiziskais, mūsu ķermenis paņem pārtraukumu vienu dienu nedēļā. Ik pa 7 dienām mūsu imūnsistēma paņem pārtraukumu. Mums ir fiziski, mums ir vajadzīga atpūta. Mēs ejam bez atpūtas, bet Dievs ir devis mums atpūtu. Zirdēju, kad stāsts par diviem malkas cirtējiem. Un bija vecākais, pieredzējušākais malkas cirtējs. Un jaunākais malkas cirtējs. Un jaunākais saka vecākiem, pieredzējušākiem malkas cirtējiem. Es varu sacirst daudz vairāk malkas nekā tu. Un viņa aiziet abi skaldīt malku. Un jaunākais malkas cirtējs, viņš skalda no rīta līdz vakaram. Viņš skalda bez apstājas. Un vecākais, pieredzējušākais malkas cirtējs, viņš paskalda, viņš apsēžās zem koka, viņš paskalda, apsēžās. Un dienas beigās vecākais malkas cirtējs bija saskaldījis daudz vairāk malku nekā jaunais. Un jaunais malkas cirtējs, viņš skatās un viņš saka, kā, es nesaprotu, kāds ir iespējams. Es taču tik daudz strādāju un tik smagi strādāju, kāds var būt. Viņš vecākais, pieredzējušākais, malkas cirtējs, viņš uzliek viņam rokas plecu un saka, dēls, arī vienu dienu sapratīs, ka ik pa laikam vajag apstāties un uzasināt cirvi. Un tie esam mēs. Mēs ejam un ejam bez apstājas un mēs strādājam bez pārtraukuma. Un mēs domājam, ka mēs varēsim mazliet vairāk nopelnīt. Mazliet vairāk izdarīt kaut ko, pārdot vēl vienu lietu, dabūt vēl vienu klientu, bet patiesībā mēs vienkārši turpinām skaldīt ar neesu cirvi. Un ir cilvēki, kas pat nenāk uz draudzi, jo viņiem vienkārši nav laika. Cilvēki, kas atskrien varbūt 2 stundas uz svētdienu, un viņi skrien atkal, viņi strādā bez pārtraukuma, viņi nākošajai svētdienai, un viņiem vienkārši nav laika atpūsties. Mums ir vajadzīga atpūta. Mums ir jāpaņem laiks un vienkārši jāgaida uz to kungu un jāatjauno savus spēkus. Jesaja 40. Nodaļā, 31. Pantā, Jesaja 48. Panta mēs lasam, vai tu to nezini, vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurs. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunus spēkus, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga atpūta. Mums nav vienas kaut kādas konkrētas formulas, kā mēs varam pavadīt šo dienu. Tu vari skatīties televizoru visu dienu un dienas beigās varbūt jūties nogurušāks vēl kā tad, kad tu sāki. Un arī svētdiena nav sabats. Tad ir cilvēki, kas var svētdienu atlikt un atpūsties un veltīt to dienu Dievam, bet ir cilvēki, kas kalpo draudzē ar svētdienas skolu vai ar slavēšanu vai dažādos veidos palīdz draudzē un tu aizej mājās un tev vajag atpūsties, tev vajag vēl vienu dienu, lai atpūstos no svētdienas, no tās visas kalpošanas. Dieva vārdā ir teicis, kad šis sabats bija Dieva diena. Diena tam kungam. Un ja tā ir diena tam kungam, tad viņš arī ir kungs par to dienu. Ja tā ir tava dzimšanas diena, tad tā ir tava diena. Tu izvēlies, kā tu šo dienu pavadīsi. Bet mums vajag atpūtu. mūsu ķermeņiem vajag atpūt. Un ir daudz cilvēku, kas paņem šo, šo sabata dienu un izveido to par, par nastu. Cilvēki, kas saka, ja tu pielūksi svētdienā vai ja tu strādā sestdienā, tad tu iesi uz elli vai... Un tas ir tikpat nepareizi. Kad tas nav par tik daudz par kaut kādu vienu konkrētu dienu. Mēs pielūdzam Dievu katru dienu. Mēs pielūdzam Jēzu, mēs atpūšamies, mēs slavējam katru dienu. Mēs lasam romiešiem 14. Nodaļā. Romiešiem 14. Pieņemiet to, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai neniecina to, kas neēd, bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā citu kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo Dievs, jo viņa kungs spēja viņu stiprināt. Daži ievēro vienu dienu vairāk par otru, daži tur pret viņu visu dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam kungam par godu. Un kas ko ēd, ēd tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo... Arī viņš pateicis Dievam, jo neviens no mums mūsu starpā nedzīvo pašam un neviens nemirstam pašam. Es redzam, ka tas nav par kaut kādu legālu sistēmu. Ir, jo, ja tu aizbrauc uz Izraeli un tu redzi, ka īstenībā sabata diena ir savā ziņā brīnišķīga, ja tu viņu neizmanto, lai nopelnītu Dievu žēlstību. Tu skaties, kā Izrēlā sestdiena, ka viņi sabata dienā, viņi aizver visus veikals, viņi nebrauc ar mašīnām, viņi vienkārši sēž mājās, dzer kolu un runā par Dievu. Viņi vienkārši pavada to laiku un noliek to laiku Dievam. Un arī mums tas ir vajadzīgs. Nē, mēs neviens tev nenomētās ar atmiņiem, ja tu strādā sabatā, tā mēs vairs nesam zem bauslības. Bet mums ir vajadzīga atpūta. Tā ir Dieva dāvana. Dievs mums dod atpūtu. Mums ir vajag atgūt savus spēkus. Bet izmantosim to. Izmantosim to, ka mēs varam atpūsties. Un mēs varam atpūsties Jēzu. Ka viņš ir mūsu sabats. Ka tas nav par kaut kādu vienu dienu vai citu dienu, ka tas ir par Jēzu. Ka viņā mēs esam mitējušies no saviem darbiem un iegājuši Dievu adusā. Lūksim.